Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera dziś o 22 w HBO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie tramwajów w Łodzi, rannych jest kilkanaście osób, motorniczy byli trzeźwi. Tragiczny w skutkach incydent na Krymie, rosyjski żołnierz zastrzelił ukraińskiego oficera, a w serwisie także o chorobach wektorowych. Słońce wychodzi i kleszcz rusza na łowy. To główny temat Światowego Dnia Zdrowia. Poważny wypadek w Łodzi. Dwa tramwaje zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Włókniarzy. 16 osób jest rannych, 6 z nich przewieziono do szpitali. Do wypadku doszło tuż po 10:00, relacjonuje w rozmowie z Trójką Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki. Bardzo wstępnych ustaleń wynika, iż motorniczy tramwaju linii 8 w nieznanych okolicznościach uderzył w tył tramwaju linii 2, który oczekiwał na możliwość przejechania przez skrzyżowanie. Nie wiadomo na razie, kto zawinił, dochodzenie trwa. Ustalono już, że obaj motorniczy byli trzeźwi, a w miejscu, gdzie doszło do wypadku, są utrudnienia w ruchu. Jeśli chodzi o ruch na drogach samych, tutaj odbywa się w miarę płynnie, ponieważ mamy zablokowany jedynie jeden pas na Aleję Włókniarzy. Natomiast wstrzymany oczywiście jest ruch tramwajów w kierunku centrum. I te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosyjski żołnierz zastrzelił oficera ukraińskiej marynarki wojennej, tak informuje Ministerstwo Obrony w Kijowie. Do tragedii doszło w nocy w bazie lotniczej Nowofedorivka. Ukrainiec został postrzelony w swoim pokoju. W środę wraz z kolegami miał wyjechać z Krymu do innej bazy na Ukrainie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pokoju, gdzie mieszkało dwóch ukraińskich oficerów, doszło do przepychanek z rosyjskimi żołnierzami. Drugi oficer został ciężko pobity i zabrany przez Rosjan do bazy w Sewastopolu. Kijów zapowiada dochodzenie w tej sprawie i mówi o prowokacjach i wciąż obawia się też rosyjskiej interwencji na wschodzie. Premier Arsenij Jaceniuk zapewnił jednak, że rząd w Kijowie do tego nie dopuści. Według Arsenija Jaceniuka Rosja nie wycofywała swoich wojsk od granicy z Ukrainą w głąb kraju. Premier podkreślił przy tym, że separatyści zmienili swoją strategię. Wielotysięczne mitingi, które były miesiąc temu, zniknęły. Pozostały za to radykalne grupy 1000-1500 osób w każdym obwodzie ze specyficznym rosyjskim akcentem. Rząd ma jakoby plany rozwiązania sytuacji. Jeszcze dzisiaj przedstawiciele Rady Ministrów wyjadą na wschód. Wczoraj prorosyjscy separatyści wtargnęli do siedzib służby bezpieczeństwa w Doniecku i Ługańsku. Milicja z tego ostatniego miasta twierdzi, że przejęli oni broń znajdującą się w budynku. Obecnie szykują się do szturmu. Zablokowali przy tym główną ulicę Ługańska. W sąsiednim Doniecku separatyści zabarykadowali się w administracji obwodowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Poznańska prokuratura okręgowa czeka, aż były wiceszef MSWiA wytrzeźwieje. Dopiero wtedy możliwe będzie przesłuchanie i postawienie zarzutów. Wczoraj wieczorem w okolicach Nowego Tomyśla Zbigniew R. swoim BMW zablokował drogę innemu pojazdowi, po czym wysiadł z auta z bronią w ręku i oddał kilka strzałów. Wezwana policja obezwładniła mężczyznę. Okazało się, że ma on ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Miał pozwolenie na broń. Zbigniew R. w 2007 roku przez kilka miesięcy był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej chiński statek, teraz australijska jednostka poszukująca malezyjskiego Boeinga 777 odebrała dwa sygnały przypominające te emitowane przez czarne skrzynki samolotów, ale szef australijskich sił powietrznych Angus Houston podkreśla, że nawet jeśli są to czarne skrzynki, to dopiero początek długiej operacji. Podkreślam, nie będzie to przebiegało szybko. Mówimy o operacji, która będzie trwać miesiące. Musimy jeszcze znaleźć samolot. Maszyna zaginęła bez wieści 8 marca. Według władz Malezji samolot spadł do Oceanu Indyjskiego i żadna z 239 osób na pokładzie nie przeżyła. Nie przypadkiem dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje debatę o zdrowiu. Na spotkaniu ma się pojawić Jarosław Kaczyński i jego eksperci, a także minister Bartosz Arłukowicz i zaproszeni przez niego specjaliści. Premiera Donalda Tuska nie będzie. Debata w Senacie właśnie powinna się zaczynać, a termin debaty wyznaczono na 7 kwietnia, bo dziś Światowy Dzień Zdrowia. Jego temat: choroby wektorowe, czyli te przenoszone przez komary i kleszcze. Najgroźniejszą chorobą przenoszoną przez komary jest malaria, która co roku zabija setki tysięcy osób na świecie. W naszym klimacie na szczęście komary nie przenoszą tej choroby. Groźne są natomiast kleszcze, które mogą zarazić kleszczowym zapaleniem mózgu czy boreliozą. Profesor Stanisława Tylewska-Wielbanowska wyjaśnia, że charakterystycznym objawem boreliozy jest wędrujący rumień. Bardzo się stopniowo powiększa, może nawet objąć bardzo duże powierzchnie ciała, taki jeden rumień. Profesor zwraca uwagę, że w tym roku z powodu łagodnej zimy w lasach, na łąkach i w parkach kleszczy jest bardzo dużo.

Trzej bracia Kongos to jeszcze jeden rzut oka na listę przebojów programu trzeciego. Zestaw do głosowania odnajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A za 3 minutki i trochę Grażyna Dobroń. Zespół Summer Camp już jest kwadrans po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspazmina. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiechnięta. Tak, bo wszystko kwitnie, jest ciepło, ja w grubej kurtce. Ale nieważne. Dzisiaj o rzeczach, o sprawach, które... dobrych sprawach, które czasami po prostu znikają z naszego życia. Bywamy altruistami, ale jakoś tak się dzieje, że z czasem właśnie tracimy tę piękną część swojego człowieczego posłannictwa. Oczywiście nie każdy, nie wszędzie. No, ale często jednak tak jest. Dlaczego? Przyczyna siedzi w głowie. Bo od małego w sprawie dawania, brania, dzielenia się dostajemy sprzeczne komunikaty. Dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog. niektórzy rodzice uczą dziecko, właśnie dawaj, dziel się z innymi, rób dobre uczynki, postępuj wobec innych tak, jakbyś chciał, aby wobec ciebie postępowano, ale czasem jest dokładnie odwrotnie, że rodzice mówią właśnie uważaj na innych, bo oni mogą cię zranić, mogą cię okraść, mogą ci zabrać coś, co dla ciebie jest wartościowe, a później, kiedy idziemy do ludzi, do szkoły, też te komunikaty mogą być wykluczające się i człowiek sam już nie wie, jak ma się zachowywać, czy rzeczywiście dobro przynosi pozytywne konsekwencje, czy właśnie jest się po prostu frajerem, tak naprawdę inni jeżdżą nam po głowie, kiedy nie potrafimy wyregulować sobie pewnych relacji, to jest dawania tak jak, i brania. Jakbyśmy byli w dwóch światach. Jeden to jest dżungla, a w drugiej rządzą prawa moralne, sumienie, wolna wola i tak dalej. To, co jest istotne, to to, że na przykład w momencie, kiedy my jesteśmy typem takiego dawcy, to okazuje się, że w biznesie ludzie tacy są spostrzegani w bardzo pozytywny sposób. Kiedy tylko się kalkuluje, czy ja coś będę miał w zamian, czy ja coś na tym zyskam. Często ludzie z zewnątrz nie kibicują takiej osobie, a wręcz myślą sobie, a żeby mu się potknęła noga. Ale w momencie, kiedy my nie myślimy tylko o sobie, ale myślimy także o innych ludziach, to osoby z zewnątrz zaczynają nam kibicować. Bo miło jest patrzeć na to, że nie tylko jedna osoba wygrywa, ale wygrywają też inni. Ale to też jest wzmocnienie silne, bo to jest zespół. I wszyscy jesteśmy sprawcami, powiedzmy, sukcesu zawodowego. Bardzo zaskoczyło mnie to, że w środowisku biznesu ten, który daje, jest dobrze postrzegany, bo wydaje mi się, że to jednak trochę krwiożerczy świat. Zresztą szczególnie w Polsce się okazuje, że my mamy bardzo zły wizerunek na przykład przedsiębiorców. Uważamy ich za osoby, które kombinują, oszukują kradną na podatkach gdzieś tam oszukują, wykorzystują swoich pracowników. No w innych krajach jednak ten odbiór społeczny jest trochę lepszy i w związku z tym ceni się tego, kto daje. Dzielić się można przez cały okrągły rok, nie tylko wtedy, kiedy rozliczamy swoje pity, tak żeby nam troszkę to serce drgało, żeby nam tu gdzieś zagrało w serduszku. Jasne. I to daje poczucie wpływu. Człowiek, który daje, ma właśnie takie przekonanie, że sprawuje kontrolę nad tym, co się stanie z tymi pieniędzmi, bo ludzie lubią dawać na konkretne cele, na konkretne osoby. Jak widzą tam człowieka, to chcą dać. Ale poruszyła pani też coś bardzo istotnego, mianowicie co się z nami dzieje, kiedy my dajemy. To nie tylko drga nam serce, jesteśmy wzruszeni, ale także rośnie nasza samoocena. A okazuje się, że nie ma nic bardziej wartościowego dla nas, jak właśnie takie poczucie, że jestem dobrym człowiekiem, że dzielę się, że inni o mnie sądzą, że jestem wartościowy. Wysoka samoocena, wysokie poczucie własnej wartości jest buforem lęku przed śmiercią. Jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że my się mniej tej śmierci boimy. Dlatego, że w takim wymiarze symbolicznym, społecznym, jeżeli inni nas teraz dobrze postrzegają, to oni będą o nas pamiętać, co sprawi, że w sensie społecznym będziemy nieśmiertelni. No i to jest ta ciekawa perspektywa, zaskakująca. Ale wiesz, jest, zresztą ty też wiesz, każdy z nas wie, że jest cała grupa ludzi, którzy dzielą się z przymusu, bo wypada, jak to przy rozliczeniu z fiskusem. I tu okazuje się, że ten przymus nie jest taki zły, bo ten pojedynczy gest uwalnia efekt domina. No i przy okazji z czasem zmienia się myślenie. O, jednak lubię pomagać. No i człowiek staje się bardziej otwarty i o to nam chodzi. Więc tutaj taki troszkę czasami wymuszone dzielenie się opłaca się. A oddałaś 1%? No jasne. Ja jeszcze nie, ale oddam. A ja tak. Grażyna, dobra. Sobie zmieniam każdego roku. Dziękuję ci bardzo. Do jutra. Miłego dnia. Wzajemnie. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Życzymy bardzo przyjemnych chwil. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladu, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Usiądę tam,

Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz niewiele znaczy. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i Raz, dwa, trzy. 28 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Witam serdecznie i dziś o szczególną uwagę proszę fanów polskiego jazzu. A polski jazz, jak wiadomo, ma się ostatnio coraz lepiej i to zarówno w naszym kraju, jak i na światowych salonach. Spory rozgłos spowodował ostatnio Włodek Pawlik i jego płyta Night in Galicia, a wszystko za sprawą nagrody Grammy. Muzyka zawarta na tym albumie powtórnie zostanie zaprezentowana w Kaliszu. Koncert z udziałem Randy Breakera odbędzie się 25 kwietnia. No a sama płyta, przypomnijmy, otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy album dużego zespołu jazzowego. Jednej z pięciu nagród Grammy przyznawanych artystom tego gatunku. I kiedy to się stało, dyrektor Kaliskiej Filharmonii Adam Klocek obiecał, że muzycy jeszcze przed wakacjami powtórzą koncert dla Kaliszan. Dziś już wiemy, że odbędzie się to jeszcze w tym miesiącu, mówi szef Kaliskich Filharmoników. Specjalnie dla kaliskich i nie tylko kaliskich melomanów powtórka. Myślę, że to będzie równie udany koncert jak poprzedni. Zdecydowaliśmy się na aulę, też pora roku, jednak końcówka kwietnia, nie wiadomo jaka będzie pogoda. I myślę, że jest to też muzyka, która wymaga większego skupienia niż typowy koncert plenerowy. Stwierdziliśmy, że jednak zrobimy normalnie w naszej sali koncertowej w auli UAM. Dzień wcześniej kaliscy filharmonicy wspólnie z Włodkiem Pawlikiem i Randy Breakerem zagrają w Warszawie na gali wręczenia tegorocznych Fryderyków. A na zakończenie Kłótnia rzymskich kupców, czyli jeden z utworów pochodzących z płyty Night in Galicia. Być może do takiej kłótni doszło gdzieś właśnie w Kaliszu jakieś 1850 lat temu. We'll be right back. Wodek Pawlik, Randy Brecker z płyty Noc w Kaliszu. Za 24 minuty południe. Afghan Weeks, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. Za 20, 12 jeszcze raz zaglądam do kalendarza. 99 lat temu urodziła się Billie Holiday. Thank you. Holiday, Speak Low. Tak jak jesteśmy przy urodzinach, to jeszcze urodzinowa piosenka napisana przez Bono i The Edge na 80. urodziny Franka Sinatry. Dzisiaj w wykonaniu Matta Daska. Shots are happy, one shot is sad. You think I'm no good, I know I've been bad. Took you to a place, now you can't get back. Two shots are happy, one shot is sad. Walk together down dead end streets. We were mixing the bitter with the sweets. And don't try to figure out what we might have had. Just two shots of happy, one shot of sad. I'm just a singer some say a sinner, rolling the dice, not always a winner. You say I've been lucky, well, I've made my own, not part of the crowd, but not feeling alone. Under pressure, not bent out of shape, surrounded, we always found an escape. You drove me to drink, but hey, that ain't so bad. Two shots are happy, one shot is sad. Yes, I've been greedy all of my life, greedy with my children, my lovers, my wife. Greedy for the good things as well as the bad. Two shots are happy, one shot of sad. Just talk, saloon singing. The chairs are all stacked, the swinging stop swinging. You say I hurt you, you put the finger on yourself. And after you did, you came crying for my help. Two shots are happy, one shot is sad. I ain't complaining, baby, I'm glad. You call it compromise, well, what's that? Two shots are happy, one shot is sad. Two shots are happy, one shot of sad. Dwa łyki szczęścia, jeden łyk smutku. Jak to w życiu? Matt Dusk zaśpiewał Two Shots of Happy. Piosenka na dobry dzień. To może przy okazji dla pana Marcina, który ma dzisiaj zmianę kodu na trójkę z przodu, i dla pana Jacka, który jakiś rozdrażniony. Love will follow. Proszę wyjrzeć za okno i zobaczyć, jaka piękna wiosna. You're